السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے اور ہم سب کو اپنے کام کے ساتھ جوڑے رکھے. شروع کرتے ہیں اگلا لیسن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تیسر وتمم بالخیر. دسویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، جو آیت نمبر 7 سے لے کر 16 تک ہے. پارا نمبر 10 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7 to 16. لفظی ترجمہ لکھیں گے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تیسر وتمم بالخیر. دسویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، جو آیت نمبر 7 سے لے کر 16 تک ہے. پارا نمبر 10 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7 to 16. لفظی ترجمہ لکھیں گے. کیفا، کس طرح، یکونو، ہو سکتا ہے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، عہدن، کوئی عہد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و عند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، الا مگر، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، عاہدتم، عہد کیا تم نے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا، تو جب تک وہ قائم رہیں، لکم، تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، پسند کرتا ہے تقوی والوں کو. کیفا، کس طرح، وَإِن يَظْهَرُوا، اور اگر وہ غلبہ پا جائیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، لَا يَرْقُبُوا، نہ لحاظ کریں، فِيكُمْ، تمہارے معاملے میں، إِلَّا، قرابت کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی معاہدے کا، یردونکم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بی افواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، وتعبا، اور انکار کرتے ہیں، قلوبهم، ان کے دل، واکثرهم، اور اکثر ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں، اشتروا، انہوں نے بیچ ڈالا، بآیات اللہ، آیات کو اللہ کی، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض. فصدو, پھر انہوں نے روکا. ان سبیلی ہی, اس کے راستے سے. انہم, بے شک وہ. سا, کتنا برا ہے. ما کانو, جو ہیں وہ. یا ملون, عمل کر رہے. لا یرقبونا, نہیں وہ لحاظ کرتے. فی مؤمنن, کسی مومن کے بارے میں. اِلَّن, کسی قرابت کا. وَلَا ذِمَّة, اور نہ معاہدے کا. وَأُولَائِكَ, اور یہی لوگ ہیں. ہم وہ. المعتدون, جو حد سے بڑھنے والے. فَإِن تَابُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کریں نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور ادا کریں نماز, اور ادا کریں زکوٰۃ. فَإِخْوَانُكُمْ, تو بھائی ہیں تمہارے. فِي الدِّين, دین کے معاملے میں. وَنُفَصِّلُ, اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. آیاتی, آیات. لِقَوْمٍ, واسطے اس قوم کے. یعلمون, جو علم رکھتی ہے. وَإِن نَكَثُوا, اور اگر وہ توڑ دیں. اَيْمَانَهُمْ, اپنی قسمیں. اپنی قسمیں. مِن بَعْدِ, بعد. عَهْدِهِمْ, اپنے عہد کرنے کے. وَتَعَنُوا, اور تانا دیں. فی دینکم, تمہارے دین میں. فقاتلوا, تو جنگ کرو. ائمت الکفر, کفر کے اماموں سے. انہم, بے شک وہ. لا ایمان لہم, نہیں کوئی عہد ان کے لیے. لعلہم, شاید کہ وہ. ینتہون, رک جائیں. الا تقاتلون, کیا نہیں تم جنگ کرو گے. قوماً, ایک ایسی قوم سے. نکثو جنہوں نے توڑ دیا. ایمانہم اپنی قسموں کو. وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا. بإخراج الرسول نکالنے کا رسول کو. وہم اور انہوں نے. بدعوکم ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ. اول مرہ پہلی مرتبہ. اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے. فاللہ تو اللہ. احق زیادہ حقدار ہے. ان تخشوخ کہ تم ڈرو اس سے. ان کنتم اگر ہو تم. مؤمنین ایمان والے. قاتلوہم جنگ کرو ان سے. یعذبہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ. بیعیدیکم تمہارے ہاتھوں سے. ویخزیہم اور رسوا کرے گا ان کو. وینصرکم اور مدد کرے گا تمہاری. علیہم ان کے خلاف. ویشفی اور شفا دے گا. صدور سینوں کو. قوم مؤمنین مومن قوم کے. ویذہب اور لے جائے گا. غیظہ غصہ. قلوبہم ان کے دلوں کا. ویتوب اللہ اور مہربان ہوگا اللہ. علی من یشاء جس پر وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ. علیم علم والا ہے. حکیم حکمت والا ہے. بس جی.